A Geszti Péter interjúval együtt, amelyben a boldogságról is ugye megfogalmazza a maga gondolatait, ugye azzal egy időben jelent meg az új ugye boldogságindex, amelyben Magyarország ugye jelentősen visszacsúszott, és én nem tudom, hogy mi a konkrét módszertana ennek a boldogságindexnek, hogy mi mentén mérik, de minden esetre a végeredmény az érdekes és elgondolkodható. Azt gondolhatnánk, hogy az európai országok közül a mediterrán országok vannak a boldogságindexnek a csúcsain. Spanyolország, Olaszország, Portugália. Ehhez képest azon országokat és azon nemzeteket találjuk a boldogságindexnek az élén, mint legboldogabbakat, ahol elvileg a nagyon kevés napsütés miatt, meg a hideg miatt a legjobbnak kéne lennie a depressziónak és az alkoholizmusnak, és lehet, hogy az alkoholizmus az meg is van, de minden esetre dánokat, izlandiakat, norvégokat, svédeket, finneket látunk a boldogságindexnek a csúcsain, és nem a mediterrán népeket, ahol pedig elvileg van napsütés, van a tenger összes gyümölcse. Sőt, katolikusok, akik tudnak is élni, akik az érzékeiknek, akik az élvezeteiknek megfelelő helyet találtak az életben, nem puritánok, nem folytják vissza az érzékeiket, nem törekszenek a tőke felhalmozásra, és önmaguktól nem is sajnálják különösebben az élvezeteket, és aztán mégis. Számomra ezek a listák nem jelentenek túl sokat, hiszen egyrészt definiálnunk kéne, hogy mi az a boldogság, másrészt, ha definiálnánk, akkor se biztos, hogy találunk két ugyanolyan embert, aki ugyanúgy gondol erre. Ugye legtöbbünk számára az elégedettséget jelenti, vagy éppen az örömérzetet, és akkor itt jön be ez a fogyasztói kapitalizmus, amely naphosszat bombáz minket különböző ajánlatokkal, reklámokkal, és mi a fogyasztás által érezzük magunkat valakinek. Egyrészt identitást, személyiséget tudunk építeni ezekből, másrészt pedig, ha valamit fogyasztunk és magunkévá tesszük, akkor ideig, óráig olyan szintű örömérzet lesz rajtunk úrrá, olyan dopamin termeléssel jár, hogy azt gondoljuk, hogy mi éppen boldogok vagyunk. Tehát azok az országok, ahol jólét van és tudnak is költeni, azok lehet, hogy boldogabbnak gondolják magukat, mint ahol egyébként szegény. Most próbálok egy magyarázatot adni nagyon gyorsan és rögtönözve, és lehet, hogy teljes hülyeség. De értelemben az jutott eszembe, hogy a munkálkodás, mint olyan, ami boldoggá tesz, azon elméletek, amik ugye a kapitalizmus létrejöttét, ugye nem feltétlenül, vagy nem csak a protestáns etikával magyarázzák, mint Max Weber, rámutatnak arra, hogy azért nem a mediterrán országokban jött létre a kapitalizmus, mert hogy ugye délen a mediterrán világban kevésbé voltak rákényszerítve az emberek a munkálkodásra, a felhalmozásra, a takarékoskodásra. Mert nem fenyegetett annyira a tél. Ellentétben, hogy az északi népeknél, ahol valójában tényleg megvolt az a nyomás, hogy akkor tessék, ugye alkotni kell, dolgozni kell, és egyébként kooperálni is. Tehát, hogy a demokrácia elfogadottsága az ugye sokkal nagyobb, vagy sokkal inkább kötődik az északi skandináv országokhoz például, mint mondjuk a mediterrán országokhoz, ahol történetileg inkább mindig történt egy elmozdulás az autoriter, hova tovább sokszor a diktatórikus rendszerek felé. De leginkább a kálvinisták körében alakult ki a kapitalizmus, tehát Svájc, Hollandia, elsőrendűen, és a luteránusok például már nem voltak annyira jó kapitalisták. Sokkal később is tudtak felzárkózni ehhez, hogy kapitalizmus, vagy hogyan a Marx fogalmaz ehhez, hogy bővített újratermelés. És a katolikusok meg még legutoljára. Tehát, és az figyelhető meg, hogy akik meg még protestánsabbak voltak, mint a kálvinisták, akiknek már Európában nem is volt maradásuk, hanem át kellett kelniük a Mayflowerrel az Atlanti óceánon, ők meg még jobb kapitalisták lettek, és ennek a nyomán lett Európa kulturálisan amerikai gyarmat, mert sokkal nagyobb tőkeerő koncentrálódott Amerikában, hiszen még protestánsabbak voltak. Jó, én Max Weber János vagyok, tehát én Max Weber nyomán gondolkodom erről az egészről. És igen, minél protestánsabb, annál kapitalistább. Ez élet minden terén, meg a világgazdaság minden terén jól megfigyelhető jelenség. De minden esetre mutatkozik itt egy ellentmondás. Van ez a egyre lecsúszó, egyre nyomorultabb közérzet Magyarországon, amit a boldogságindex vagy a boldogtalanságindexünk kifejez, És akkor ezzel szemben itt van az újabb és újabb és újabb kétharmados győzelme a Fidesznek, és a megerősítése a magyarok által ennek a rendszernek. Hát itt azért mutatkozik egy ellentmondás. A magyarok egyre boldogtalanabbak, és újra meg újra megválasztják Orbán Viktort vezetőnek, nem akarnak változást, miközben egyre boldogtalanabbak? Hol rejlik itt az ellentmondás? És én azt gondolom, hogy az Orbán Viktor valójában ezen a téren is, mint minden téren, a válságnak nem a megoldására, hanem a válságnak az uralására törekszik. Ez a boldogtalanság, ez nem minden vonatkozásában vagy minden ízében rossz. Meg kell szerettetni a magyarokkal a boldogtalanságukat, és a NER-nek a kulturális üzenete és a kulturális közlése az pont ez. A boldogtalansággal egy csomó minden együtt jár. Például a boldogtalansággal együtt jár az, hogy mi vagyunk a népek Krisztusa. Mi vagyunk azok, akik a szenvedésünkkel felmagasztosítjuk a nemzettudatot, meg a hazafiságot, meg a magyarságot. Minket ver az Isten, tehát megbűnhöttük már a múltat s jövendőt. És mégis szenvednünk kell. És mégis szenvednünk kell. Boldogtalanok vagyunk, de ehhez hozzátartozik a megszomorítottak elégtétele és kiválasztottság tudata, sőt, nekünk jogunk van ahhoz, hogy erkölcstelenek legyünk, hisz boldogtalanok vagyunk, és egyre boldogtalanabbak, a korruptságunkat megváltottuk a boldogtalanságunkkal, és ezáltal felmentjük magunkat az erkölcsi számvetés kötelessége alól. Számos előnye van annak, ha az ember ennyire boldogtalan, és az Orbán Viktor megadja ezt az egyre boldogtalanabb magyaroknak, és a magyarok boldogtalansága beépült a nemzettudatba, beépült a NER-nek és a népnek a szövetségébe. Hát olyan, mint az uralkodó a Star Wars-ban Orbán Viktor, tehát a negatív energiákat használja, ugye a félelmet, a bosszúvágyat és az agressziót ezekre épít. Igen, igen. Átcsatornázza. Igen, igen. Mint José Mourinho nagyjából. Hát ami a labdarúgó edzők körében, a José Mourinho, az Orbán Viktor a politikusok körében. Említsük még meg gyorsan, mert mi Petivel láttuk Wim Wenders Tökéletes napok című filmét, mielőtt tovább megyünk, és nagyjából egyébként a következő témánkhoz kapcsolódni fog ehhez. Ebben a főszereplő Hirayama, ő WC-pucolásból él meg, de ezt olyan költőiséggel, olyan emelkedettséggel, alázattal tesz, és talán az alázat itt nem is jó szó, hanem egy megvilágosodott mesternek a magától értetőségével kezeli a mindennapos feladatokat és problémákat, hogy talán ez a boldogság. Tehát ha boldogságnak egy definíciót keresünk, akkor azt gondolom, hogy a szavakkal nem leírható, de Wim Wenders így talán 70-es éveinek vége felé alkotott egy olyan filmet, amelyet ha megtekintünk, akkor képünk lehet arról, hogy milyen egy boldog ember, amely, vagy aki a mindennapos társadalmi harcok felett áll, a kapitalizmus felett áll, a fasizmus felett áll, hanem ő egy önálló egyén, hasonló, mint egyébként, amiről a múlt héten beszéltünk, Bella a Poor Things című filmből. Csak éppen Bellában ugye ott van a gyermeki ártatlanság, emberünkben pedig nincs, tehát kapunk egy képet arról, hogy benne vannak azért szorongások, van benne rengeteg negatív tapasztalat a múltból, de mégis történt vele valami az életében, amivel ezeket lerázta magáról, és már nem az elméje irányítja őt, hanem az elméje csupán egy eszköz az ő tudata számára. Valamilyen olyan üzenet sugárzik ebből a fantasztikus filmből. Nem hittem volna, hogy bármikor is ennyire költőinek fogom látni a WC-pucolást, de amikor a felkelő nap fényében csodálatosan fényképezve mondjuk Lou Reednek a Perfect Day-je megszólal, uh-huh. és ott láttunk egy görnyedező embert, aki még a WC-nek ugye a hátsó részét is ugye lesikálja, amit aztán végképp nem lát senki. Igen. Ez azért érdekes, hogy ugye kilátja és ki nem, hogy az ókori világban Fontos. Kétféle megközelítése volt a szoborfaragásnak. Ugye a rómaiak a szobroknak csak azt a részét faragták, amit látott mindenki. És a görögök meg azt a részét is kifaragták a szobroknak, amit senki se látott, csak ugye az Istenek. Mert látja az Isten, vagyis látják az Istenek. És történelmileg a római gyakorlatorientált megoldás bizonyult a sikeresebbnek. Csak a felvilágosodás óta. Az középkorban a gótikus templomoknak a szobrai azok a görög mintára készültek, szépen ki voltak faragva hátul is. A felvilágosodás óta van az a norma, hogy hát ami nem látszik, az nem játszik. Tudod, a tévébemondók a tévében, a hírolvasók a tévében deréktól lefelé nem öltöznek föl olyan elegánsan, mint deréktól fölfelé. Deréktól lefelé egy rövid gatya, flip-flop papucs pont megfelel, deréktól fölfelé, meg makulátlan elegancia, meg díszsebkendő. És hogyha rákérdezel, hogy hát hogy kéne elhinni a híreket valakinek, akinek még az öltözéke is hazugság, a nyakkendője is hazugság, akkor az a válasz, hogy hát mi értelme lenne beleizzadni abba a hosszú nadrágba? Uh-huh. Hát ez az. Talán itt kezdődne a szava hihetőség. És itt makulátlan az a vécé, amit ott hagy maga után, és egyébként pedig perfekcionizmussal végzi a munkáját, amit az összes többi... És ez mindenülről jön. Ezért kerültem ki azt a szót, hogy ez nem alázat, mert nem egy kényszer, nem egy társadalom, nem. Vagy éppen egy felettes által ráerőltetett. Ez alázat, ez nem a megalázkodás. Mást jelent az alázat. Az alázat az valami iránt, a megalázkodás valaki iránt. Az, ami itt történik, az a szolgálat. Nem egyenlő a szolgasággal. Aki szolga, az valakit szolgál ki, aki szolgáló, az valamit, valami ember felett itt, valami magasabb érvényt szolgál, ha nem hisz Istenben, akkor is. Azt gondolom, hogy az alázat az a munka iránt van. A megalázkodás az a főnök úr iránt van. A Serpico című filmben ugye Frank Serpico miatt meg ugye beépülne rendőrként foglalkozik azzal, hogy új lenyomatokat hasonlít össze még egy számítógép előtti világban, és abból áll az egész napja, vagy az a 8 órás munkaideje, hogy egymás után nézeget és hasonlítja össze az új lenyomatokat. És Bezsenyi Tamás, kriminológus történész címborám hívta fel a figyelmem arra, amikor a Serpicóról beszélgettünk, hogy ugye lényegében senki se tudná meg, hogyha ő leszarná a munkáját, mert mikor derülne az ki, hogy nem végzi el a munkáját. De mégis, hogyha ott van, és fizetik azért, hogy ott üljön, akkor már komolyan veszi, és ez a munka iránti alázat, és igazából, hogy a rendszert alapvetően, vagy az, hogy... De látod, hogy mind üzletemberek vagyunk. Hogy működjön a társadalom, az, az abból áll, igen, hogy valaki ott ül, és ha már egyszer fizetnek neki azért a 8 órát, hogy ott üljön, akkor már elvégzi azt a munkát. És ki tudja, hogy hány bűnözőt kaptak el azért, mert voltak lelkiismeretes Frank Serpicók. Miért legyek én tisztességes, kiterítenek úgy is? Miért ne legyek tisztességes, kiterítenek úgy is? Ha fölvetődik az a kérdés, hogy miért, akkor ugyanezzel a joggal vetődik föl, hogy miért is ne. És itt a boldogság kapcsán, hogy még egy József Attila sor jutott eszembe nekem is, hogy ki az életet ráadásra kapja, és mint találtárgyat vigye, visszaadja. Hogy ebben rejlik való a boldogság, hogy mindenre csak egy ilyen ráadásként kell tekinteni onnantól kezdve, hogy megszülettél. Nem véletlenül hoztam be az elégedettség szót, amit fordíthatunk talán jól lakottságnak is. Viszont itt Magyarországon a receptoraink olyan szinten túl vannak telítődve, hogy nekünk folyamatosan egy harci helyzetben kell lennünk, mint a szamurájoknak, csak ugye egészen más a megközelítés, mert a szamuráj... marketingesek állítják elő ezt a harci helyzetet, hogy mindig csak vágy. És ez az óriási félreértés, amikor szamurájokról beszél Orbán Viktor, akkor egy totális kifordítása egyébként a szamuráj tudatosságnak. Tehát ő ninjákról beszélt, nem az orgyilkosokról. Igazad van, bár ez a ninjákra is igaz. Tehát a ninják is olyan módon állnak készen folyamatosan a harcra, hogy egyébként magának a harcnak a természetén felülállnak, és egy állandó tudatosságból tekintenek le arra, és itt ezt tényleg vizualizálhatjuk, hogy lefelé tekintenek arra, ami az ő testükkel adott esetben történik. Míg minket egy olyan helyzetbe, egy olyan pozícióba kényszerítenek, hogy mi mindig féljünk attól, hogy egyrészt megtámadnak minket kívülről, vagy éppen a saját társunk fogja a kést a hátunkba vágni. És ha a receptorok ilyen módon lázadnak azért, hogy folyamatosan ingereket kapjanak, soha nem lehetünk jól lakottak, ezáltal soha nem lehetünk boldogak. Csak ugye a boldogság az meg nem ezen múlik, csak velünk elhitették, hogy tárgyak, anyagok, tevékenységek, lelkiállapotok vagy kapcsolatok megszerzésében találni meg a boldogságot, és ez a film egyébként Wim Wenderstől pedig pont azt mutatja meg, hogy nem, ezeken túl lehet ezeket megtalálni, méghozzá olyan módon, hogy nem keresed a külvilágban ezeket a dolgokat, amit előbb felsoroltam, hanem arra kezdesz el figyelni, aki keresi ezeket. Ja, egy ja. Visszafordulás saját magadba. És ezzel az emberrel valami ilyesmi történhetett. Ezt a film egyébként ilyen szájbarágosan nem magyarázza el, de nekem ez volt a tanulságokból. Miért hitették el ezt velünk? Miért hitették el velünk, hogy a következő termék elfogyasztásától boldogok leszünk? Azért, mert nem miértünk van ez a kapitalizmus, hanem a tőke növekményéért van, még csak nem is a részvényesek gazdagodásáért. Még a részvényesek is csak eszközök. Valójában a tőke növekedni akar, és minden emberi lényt felhasznál erre. A személytelen burjánzani akar, és minden személyt, mindenkit, aki személyes, legyen akár részvényes, legyen akár a menedzsment tagja, vagy kiszolgáló személyzete, fölhasznál erre a célra. Itt arról van szó, hogy bárki fölcserélhető ebben a képletben. Egyedül a tőke nem felcserélhető. Felcserélhető a menedzsment bármelyik tagja. Felcserélhető a tulajdonosi kör bármelyik tagja. Bármelyik részvényes, bármelyik alkalmazott. A tőke nem felcserélhető. Arról van szó, hogy mivelünk elhitették, ők a marketingesek, ők a Geszti Péterek, hogy ez egy olyan autó, aminek mi az utasai vagyunk. És ez az autó egy csodálatos helyre visz minket, csak hogy nem, mi nem utasok vagyunk, mi vagyunk az üzemanyag. Velünk üzemel az autó, és arra valók vagyunk, hogy elégessenek minket, hogy az autó haladni tudjon. Senki nem akar eljutni sehova. Az autó is a szakadék felé tart. Egyszerűen csak az autónak mennie kell, és ha feltesszük a kérdést, hogy miért, akkor az egyetlen válasz, amit adni tudnak erre, az az, hogy azért, mert van. Van az autó, és ha nem megy, akkor hiába van, tehát mennie kell. A világ végének meg kell történnie, mert ha nem történik meg, akkor a tőke tétlen, már pedig a tőkének burjánzania kell. És hogyha további magyarázatot akarsz, nem kapsz csak hazugságokat. Az 1950-es évek előtt az volt az uralkodó a közgazdaságtanban, hogy a kereslet teremti meg a maga kínálatát. És a második világháború után az Egyesült Államok állította elő a világ össztermékének közel 50%-át, annyira megerősödött gazdaságilag a háború idején, és annyira romokban hevertek a korábbi gazdaságok, hogy megjelent a bőség az Egyesült Államokban, és az, amit úgy írtak le, hogy a bőség társadalma. És onnantól kezdve, hogy a túltermelés válságot ugye elkerüljék, már ugye a kínálatnak kellett megteremtenie a saját maga keresletét, és akkor kapott egy nagy lendületet a marketing, és mindezt összekötötték a televízióval, tehát megjelentek a szappanoperák, amelyek szünetében ugye a szappant eladták az otthon ülő háziasszonyoknak többek között. És lényegében akkor jelent meg az egész világ, ami egybefüggődött egyébként ugye a megváltást annal, hogy a termék az ugye megváltja a te mindennapjaidat, hogy nem arról van szó, hogy te elfogyasztasz egy csokoládét, hanem hogy más ember leszel attól a csokoládétól. És ebből következik a marketingeseknek a cinizmusa, mert ezt épp pszichével, ezt normális pszichével nem lehet csinálni. Nem ez az élményünk egy Rogán Antalról vagy egy Habony Árpádról? Miért spóroljuk meg ugyanezeket a következtetéseket egy Erdélyi Zsolt Superman vagy egy Geszti Péter kapcsán? Ezt nem lehet cinizmus nélkül csinálni. Miért hívták így, hogy szappanopera? Hogy jutott eszükbe egy ilyen magas kulturális műfajt, mint az opera belerángatni ebbe? Ez a cinizmusuk. Ez fejezte ki magát abban, hogy opera. Szappanopera. És pontosan tudták, milyen alávaló, milyen hitvány. Erre szolgált a szappan előtag. De operának kellett nevezniük. Operának. Valami magas kulturálisat, valamit, amit éppen ledöntenek, valaminek a talapzatát, amit éppen megrendítenek, kellett ide hívni ebbe a nyelvi képbe. Hogy érezzék a hatalmukat. Hogy azt érezhessék, hogy ők bármit megtehetnek, és tényleg bármit is megtehettek velünk. Ennek a következményeit éljük most. És jön Geszti Péter, és megvallja az igazságainkat. Bárkitől hajlandó vagyok, és készen állok ezeket az igazságokat meghallgatni. Jó, ha egyre többen ébredünk rá erre. Geszti Péter fogja be a pofáját. Geszti Péternek van egy megoldási javaslata erre a problémára, és szerintem ez a legfontosabb rész ennek az egész interjúnak. Ha befolyásol is minket a születési időpontunk, a genetikánk, a társadalmi közeg, ami körülvesz, mindig vannak választásaink. Aki nem hagyja, hogy mások a körülmények döntsenek helyette, azt tud a saját életének a győztese lenni. Na hát ezek Szabó Péteri gondolatok. És ugye most ő ebben utazik, hogy járja az országot, és ilyen pozitív gondolkodással kapcsolatos előadásokat tart. Na de. Pontosan az történt már. Ezzel nekem is bajom van. Pontosan az történt Geszti Péterrel, ami a Wall Street farkasának a hősével, hogy is hívják a barátunkat? Jordan Belfort. Jordan Belfort, aki szélhámos volt, aztán szélhámosként lebukott, utána egótrénernek állt, és egótrénerként mentette át azt a know-how-t, amit előtte a szélhámoskodásával fölhalmozott. Geszti Péter pontosan ugyanezt csinálja, most kiszáll ebből a marketing bizniszből, valójában kiszorították, és elkezdi a Szabó Péteri úton kigyúrni az egóját azoknak, akik tovább vihetik az ő művét, az ő életművét, az emberi élet megrontásának nagy műveletét. Nehogy ezek után MC Gesztenye valami dallal válaszoljon neked. Hát majd válaszol erre a Robi. Most erre te nem fogod elmondani a magadét? Én azt hittem, hogy most ezt azért elmondod a magad. Valamit akartál mondani, belét folytottam. Elmondom, tehát nekem az a fő problémám ezzel, de aztán egyet értettünk, tehát már úgy ugrottál rám, hogy megcáfolj engem, miközben pont ezzel értek egyet, hogy amiről ő beszél, hogy azt tud a saját életének a győztese lenni, aki nem hagyja, hogy a körülmények döntsenek helyette. Tehát abban a koordináta rendszerben gondolkodik ő, amely az elme átprogramozását jelenti. Na most, ha az elme a problémának a gyökere, azok a gondolatok, amiket oda elhelyeznek, és ezek újra termelődnek, az elmének az újraprogramozásával igazából azt csináljuk, hogy ugyanazon gépezeten belül csak egy új programot írunk, de előbb-utóbb vissza fognak térni azok a démonok, amik egyébként addig is léteztek. Tehát a polgárosodás útjára nem ilyen módon tudunk lépni, hanem erről a gondolkodásmódról, egyáltalán a gondolkodásról kellene leállni, hogy az elmét arra használjuk, amire egyébként a Jóisten teremtette a számunkra, hogy amikor mi akarjuk, akkor gondolkodjon, amikor meg nem akarjuk, akkor megéljük a jelent, mint a Wim Wenders filmben Hirayama. Igen, de viszont az egész interjúból ez volt az a Geszti gondolat, ez a Schopenhaueri a világ, mint akarat és képzett gondolat, hogy a saját boldogságot csak rajtad múlik. Sokszor így van, de azért, hogy is mondjam, a boldog gondolatokkal nem mindig lehet jól lakni. Tehát akinek van már egy egzisztenciája, az megengedheti magának azt, hogy kikapcsolja a tévét, és kizárja a világot, és el van, de azért mégiscsak 3 millióan élnek itt a létminimum alatt Magyarországon.